होगी मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा, मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा, मैं सांसों की मैं की बहारों को तेरे नाम कर दूंगा। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। तड़पते हैं, तड़पते हैं।